Wir haben in Hiob 1 und 2 diesen Mann vor Augen gehabt. Mogliśmy mieć w rozdziale pierwszym i drugim przed oczami historię Hioba, der sehr schweres Leid erfahren hat. Który musiał przeżyć trudne doświadczenia. Der das alles nicht verstehen konnte. Pomimo tego, że tego nie rozumiał. Er wusste ja auch gar nicht, was da im Himmel für Gespräche waren. On nie znał tych rozmów, które miały miejsce w niebie. Und doch hat er dieses schwere Leid aus Gottes Hand angenommen. Ale pomimo tego przyjął te cierpienia z ręki Bożej. Aber wie seine drei Freunde 7 Tage lang bei ihm auf der Erde saßen. Ale kiedy przyjaciele siedzieli przez 7 dni obok niego, da hat er auf einen Trost gewartet. To oczekiwał pocieszenia. Dass sie ein bisschen mitfühlten. Aby oni również chociaż troszkę mieli współczucia. Dass sie so dabei im saßen, war ja was. To, co oni widzieli, siedząc przy nim, było czymś. Aber es ging doch darum, dass sie ihre Seelen öffneten. Ale chodziło o to, żeby otworzyli swoje dusze. Dass sie ihm einen Trost brachten. I aby przynieśli mu pocieszenie. Manchmal sehnen wir uns auch nach einem Trost. Czasami też pragniemy pocieszenia. Manchmal wissen wir auch, dass andere einen Trost nötig hätten. Czasami wiemy, że ktoś potrzebuje pocieszenia. Als sie 7 Tage lang kein Wort gesagt haben. Po tych 7 dniach bez wypowiedzianego słowa. Da hat Hiob gewünscht, er wäre besser nie geboren. To życzył sobie Job, aby w ogóle się nie narodził. Da hat Hiob angefangen, von dem zu reden, was er alles nicht begreifen kann. Zaczął opowiadać o tym, czego w ogóle nie jest w stanie pojąć. Und in seinem Schmerz hat er manches gesagt, was er besser nicht gesagt hätte. W swoim cierpieniu powiedział słowa, które być może lepiej było nie wypowiadać. Nachdem er geredet hat, po tym jak on skończył mówić, fangen die Freunde auch an. Rozpoczęli przemowy jego przyjaciele. In Kapitel 4, Vers 1 spricht Eliphaz. W rozdziale 4, w pierwszym wierszu mówi Eliphaz. Eliphaz ist ein Mann, der immer aus der Erfahrung spricht. Eliphaz jest mężem, który mówi z doświadczenia. Als erstes sagt er in Vers 2, wenn man ein Wort an dich versucht, dann wird es dich verdrießen. Er rechnet schon damit, dass er jetzt etwas sagen wird, was Hiob gar nicht hören möchte. Und dann sagt er, du hast anderen immer geholfen. Wszystkim wokół pomagał. Und in Vers 5, doch nun kommt es an dich und es verdrießt dich. A teraz wiersz 5, a gdy to obecnie na ciebie spadło, tracisz cierpliwość. Es erreicht dich und du bist bestürzt. 4, Vers 5. Ponieważ ciebie to dotknęło i tworzysz się. Das war doch eigentlich gar nicht so. To tak właściwie w ogóle nie miało miejsca. Und dann sagt er in Vers 8, mówi, so wie ich es gesehen habe, die Unheil pflügen und Mühsal säen, ernten es. Jak daleko spojrzę, ci, którzy orali bezprawie, zbierają to. Seht, er hat gesehen, er spricht aus Erfahrung. Widzicie, on coś widział i teraz mówi ze swojego doświadczenia. Und er sagt hier, wenn einer was falsch macht, dann kriegt er auch Falsches zurück. Er sagt hier, wenn einer was falsch macht, dann kriegt er auch Falsches zurück, dann erntet er das. Mówi do Joba, jeśli ktoś coś złego sieje, to później to zbiera. Die Krankheit war schon schlimm genug. Ta choroba była wystarczająco już zła. Aber dass Eliphaz sagt, Hiob, das hast du selber verursacht. Ale to, co Elifas mówi, to, że to ty byś wszystkiemu temu zawinił. Du erntest, wie du gehandelt hast. Zbierasz teraz to, co żeś zasiał. Das tat Hiob weh. To bolało Hioba. Hiob redet darauf. Hiob antwortet darauf. Hiob odpowiada na to. Er rächt sich auch etwas. On się też troszkę wzburzył. Dann spricht in Kapitel 8 Bildad. Wtedy w rozdziale 8 przemawia Bildad. Bildad spricht immer von den Überlieferungen, von den Traditionen. Bildad mówi z punktu widzenia przekazów, tradycji. Wie man es immer so gesehen hat. To, co się widziało. Er sagt in Vers 2, on mówi w wierszu drugim, bis wann willst du solche Dinge reden und sollen die Worte deines Mundes ungestümer Wind sein? Jak długo tak będziesz mówił, jak długo słowa twoich ust pędzić będą jak wiatr gwałtowny. Er sagt dem Hiob, deine Worte sind wie Wind. On mówi do Hioba, twoje słowa są jak wiatr. Das muss ihm wehgetan haben. To musiało go strasznie boleć. Und dann sagt er in Vers 8, wierszu 8 mówi, denn befrage doch das vorige Geschlecht und richte deinen Sinn auf das, was ihre Väter erforscht haben. Bo zapytaj proszę dawniejszych pokoleń i rozważ, czego ich ojcowie doświadczyli. Das konnte Job alles gar nicht gebrauchen. Tego Job nie był w stanie użyć. Und wenn wir leiden, kiedy my cierpimy, und Leute erzählen uns, was wo überall andere gelitten haben, ludzie opowiadają, co inni przeżyli, doświadczyli cierpienia, weil sie etwas falsch gemacht haben. Uczynili coś złego. Das hilft uns nicht. To nam nie pomaga. Das tut sehr weh. To nam sprawia ból. In Kapitel 11 fängt Zofa, der dritte Freund, an zu reden. W rozdziale 11 rozpoczyna przemowę Sofar. Er sagt in Vers 2, sollte die Menge der Worte nicht beantwortet werden oder sollte ein Schwätzer Recht behalten? Czy na ten potok słów nie ma odpowiedzi? Ten gadatliwy mąż ma mieć słuszność? Er sagt Hiob, du redest zu viel. On mówi, Jobie, ty mówisz za dużo. Er sagt Hiob, du bist ein Schwätzer. I mówi do Joba, ty jesteś gadułą. Und du hast nicht recht. I ty nie masz racji. Er spricht in Vers 11 davon, on mówi o tym wierszu 11, dass man keinen Frevel tun soll, dass man Unrecht nicht in seinen Zelten wohnen lassen soll. Że nie ma widzi niegodziwość i bierze ją poważnie. Er sagt, was man alles nicht tun soll und was man tun soll. On mówi, co powinno się czynić i czego nie powinno się robić. Er ist ein gesetzlicher Mann. On jest pragnie dawać prawo jakieś. Wenn man in großem Schmerz ist, jest się w wielkim biedzie, und das ausdrückt und man kriegt gesagt, du schwätzt daher, i się to wypowiada i mówi mu się, że jest się gadułą, und uns dann einer sagt, das musst du tun und das musst du lassen, jeszcze się mówi, ty musisz tak robić, to robić, a to musisz zostawić. Das hilft nicht. To nie pomaga. Das verursacht Schmerz. Das verursacht Schmerz. To powoduje cierpienie. Hiob sagt in Kapitel 16, in Vers 2, w rozdziale 16, wierszu 2, leidige Tröster seid ihr alle. Mówi do nich, marni z was wszystkich pocieszyciele. Und dann fängt Bildad an, in Kapitel 18. I w rozdziale 18 rozpoczyna przemowę Bildad. Der immer aus der Überlieferung spricht. Ten, który mówił z przekazów. Er sagt in Vers 2, bis wann wollt ihr auf Worte Jagd machen, werdet verständig. Wiesz, drugi, jak długo będziecie hamowali słowa, pomyślcie. Er sagt, wir machen hier Wortklauberei. My teraz tutaj uprawiamy jakieś słowotwórstwo. Da ist alles nichts dahinter. Ale przy tym nie ma, że nic, za tym się nic nie kryje. Dann sagt er in Vers 3, warum werden wir für Vieh gehalten, sind dumm in euren Augen? Czemu uważa się nas za bydło? Czemu jesteśmy nieczyści w twoich oczach? Er sagt hier, ob du hörst uns nicht an. On mówi, Jobie, ty nas nie słuchasz. Du behandelst, als wären wir Tiere. Ty nas rozważasz, jakbyśmy byli zwierzętami. Du denkst, was wir dir sagen, ist dumm. Ty mówisz do nas to, co my ci mówimy, jest głupie. Und er sagt in Vers 4, du, der dich selbst zerfleischt in seinem Zorn. Schamoczysz się w gniewie swoim. Er sagt hier, ob du machst es mit deinem Gerede und mit deinen Gedanken immer schlimmer. Die Freunde machten es schlimmer. To jego przyjaciele to czynią jeszcze gorszym. Und dann sagt er in Vers 5. Wtedy w wierszu 5 mówi, das Licht der Gottlosen wird erlöschen. Światło bezbożnego gaśnie. Gerade ist der ganze Besitz von Hiob erloschen. Właśnie całe posiadanie Joba zgasło. Und auch alle 10 Kinder sind gestorben. I wszystkie jego dzieci, 10 dzieci umarły. Und Hiob ist schwer krank. Hiob jest bardzo chory. Vielleicht stirbt er bald. Być może umrę zaraz. Und der Mann sagt, das Licht der Gottlosen erlöscht. A on mówi, światło bezbożnego gasi Bóg. Er sagt Hiob, du hängst nicht an Gott. On mówi, ty Jobie nie trzymasz się Boga. Versteht ihr, wie das für Hiob war? Czy wy sobie możecie to wyobrazić, jakie to było cierpienie dla Joba? Er sagt in Vers 6, das Licht wird finster sein in seinem Zelt und seine Lampe erlischt über ihm. Wiersz 6, światło w jego namiocie przyćmiewa się, a lampa jego gaśnie nad nim. Er sagt in Vers 11, Schrecken ängstigen ihn. Wiersz 11, dookoła strachy go tworzą. In Vers 12, seine Kraft wird aufgezehrt. Czyha na nim zguba jego. Er sagt alles die Dinge, die Hiob erlebt. Wszystkie rzeczy, które Job przeżywa. Und er sagt, so ist das bei Gottlosen. Tak to jest u bezbożnych. In Vers 17 sagt er, sein Andenken verschwindet von der Erde. Wiersz 17, pamięć o nim ginie na ziemi. Hiob, wenn du weg bist. Job, jeśli ciebie nie będzie. Und deine Kinder sind schon alle weg. A twoje dzieci już wszystkich nie ma. Man denkt demnächst nicht mehr an dich. To już nie będzie się o tobie myśleć. Und dann sagt er in Vers 19, und er wird keinen Sohn und keinen Nachkommen haben. Jego rodzie nie pozostanie ani potomek. Und dann sagt er in Vers 21, so sind die Wohnungen des Ungerechten. Tak to jest mieszkaniem bezbożnika. Das war ein Schmerz nach dem anderen für Hiob. To było cierpienie za cierpieniem dla Joba. War er gottlos? Czy on był bezbożny? War er ungerecht? Czy on był niesprawiedliwy? Hiob hat gelitten. Job cierpiał. Und das ist noch schwerer gewesen, wie seine Geschwüre. To było jeszcze gorsze niż jego rany, jego wrzody. Hiob sagt in Kapitel 19, Vers 1, wie lange wollt ihr meine Seele plagen? W rozdziale 19, w drugim wierszu, Job mówi, jak długo będziecie dręczyć moją duszę? Und mich mit Worten zermalmen. Gnębić mnie słowami. Und in Vers 3 sagt er, ihr schämt euch nicht, mich zu verletzen. Nie wstydzicie się mnie krzywdzić. Und dann spricht er darüber, dass er schreit in Vers 7. Siehe, ich schreie. Krzyczy. In Vers 9 sagt er, meine Ehre hat er mir ausgezogen. Er sitzt da in der Asche. On siedzi teraz w popiele. In Vers 10 sagt er, er hat mich ringsum niedergerissen. Bije mnie ze wszystkich stron. Gott hat das zugelassen. Bóg do tego dopuścił. Hiob versteht das nicht. Hiob tego nie rozumie. In Vers 13 sagt er, meine Brüder hat er von mir entfernt. Moi bracia trzymają się z dala ode mnie. In Vers 15 sagt er, meine Hausgenossen und meine Mägde achten mich für einen Fremden. Domownicy i służebnice moje uważają mnie za obcego. In Vers 16 sagt er, ich rufe meinen Knecht, er antwortet mir nicht. In Vers 17 sagt er, mein Atem ist meiner Frau zuwider. W 17 wierszu mówi, moim oddechem brzydzi się moja żona. Er saß da mit den Geschwüren. Und dann siedzi i ze swoimi żonami. Und wenn seine Frau zu ihm kam. Kiedy jego żona do niego przyszła, przychodzi. Und er etwas zu ihr sagte. I mówi coś do niej. Dann sagte seine Frau, mach den Mund zu. To mówi jego żona, zamknij swoją buzię. Sie wollte das nicht riechen. Ona nie chciała tego wąchać. In Vers 18 sagt er, sogar kleine Kinder verachten mich. Nawet małe dzieci go znieważały. Man hatte sich daran gewöhnt, dass dieser Mann da in der Asche saß. Oni się przyzwyczaili, że ten mąż siedzi tam w popiele. Und Kinder sind schon mal gekommen und haben etwas Böses zu ihm gesagt. I przychodziły nawet dzieci i mówiły źle o nim. In Vers 19 sagt er, alle meine Vertrauten verabscheuen mich und die, die ich liebte, haben sich gegen mich gekehrt. Vers 19, wszyscy moi powiernicy brzydzą się mną, a ci, których miłowałem, zwracają się przeciwko mnie. In Vers 20 sagt er, meine Haut klebt an meinen Knochen, an meinem Gebein. Vers 20, moje kości przyschły do mojej skóry i do ciała. In Vers 21 sagt er, erbarmt euch meiner, ihr meine Freunde. Zmiłujcie się nade mną, wy przyjaciele moi. Merken wir die Not, die er hat? Czy widzimy, jaką biedę on posiadał? In Vers 22 sagt er, warum verfolgt ihr mich? 22, czemu prześladujecie mnie? Und dann sagt er in Vers 25. Wtedy mówi w wierszu 25. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje. Verstehen wir die Freude in dir? Czy widzimy tą radość sercu Joba? Bei allem, was passiert ist. Bo mimo tego wszystkiego, co się wydarzyło. Hält an seinem Erlöser fest. On trzyma się mocno swojego odkupiciela. Er sagt, der lebt. On mówi, on żyje. Auch wenn Hiob ihn nicht verstehen kann. Pomimo tego, że Job tego nie może pojąć, zrozumieć. Und wir können Gott manchmal nicht verstehen. I my nie jesteśmy w stanie zrozumieć i pojąć Boga. Gott hat so vieles im Blick, wenn er etwas tut. Bóg, jeśli coś czyni, on widzi to wszystko daleko, szerzej. Er hat auch zu Mose einmal gesagt, von hinten wirst du mich sehen. On powiedział pewnego razu do Mojżesza, od tyłu mnie zobaczysz. Und der Jesus hat zu Petrus gesagt, hernach wirst du das verstehen. A do Piotra powiedział, później to zrozumiesz. Und so denkt auch Gott über Hiob. Hiob, du wirst es noch verstehen. Tak samo myśli z Jobem. Później to zrozumiesz, Jobie. Und Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. A Job mówi, ja wiem, że odkupiciel mój żyje. Er weiß, dass Gott in der Lage ist, ihn zu erlösen. On wie, że Bóg jest w stanie go wyratować. Von seinen Leiden. Od jego cierpień. Von seinen Freunden. Od jego przyjaciół. Und weiß, dass Gott seine Seele schon längst erlöst hat. I on wie, że jego duszę Bóg już wiele wcześniej uratował. Und dann sagt er, und als letzter wird er auf der Erde stehen. I jako ostatni stanie na ziemi. Ist das nicht bewegend? Czyż nie jest to poruszające? 2. Petrus 3 sagt uns, dass die Elemente der Erde einmal vergehen werden, im Brande, mit lautem Geräusch. 2. Petrus 3. W drugim Piotra powiedziane, że wszystkie elementy tej ziemi przeminą. Wenn das geschieht, steht als allerletztes der Herr Jesus auf der Erde. I jako ostatni stanie na tej ziemi Pan Jezus. Offenbarung 20, Vers 11 sagt uns, dass die Erde mal verschwinden wird und kein Ort mehr für die, die da ist. Objawienie 20:11 mówi, że ta ziemia przeminie. Aber Hiob weiß, dass der Herr Jesus der Letzte ist, der auf der Erde steht. Ale Pan, ale Job wie, że Pan Jezus jako ostatni stanie tu na ziemi. Und dann sagt er, und ist nach meiner Haut diese da zerstört. Vers 26. Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swojego ciała będę oddał Boga. Es ist so, als ob er den Freunden auf seinen Leib zeigt. Er zeigt hier, diese Haut, wenn das zerstört ist. On pokazuje swoim przyjaciołom na swoje ciało. Jeśli ono jest teraz tak zniszczone, er sagt, dann werde ich Gott anschauen. To będę oglądał Boga. Meine Augen werden ihn sehen. Moje oczy będą go oglądały. Solch einen Glauben hatte er. Taką wiarę on posiadał. Dass wenn hier alles zu Ende geht, jeśli tu na tej ziemi wszystko dobiegnie końca, er bei dem Herrn Jesus ist, to on będzie u Pana Jezusa, seinem Erlöser, swojego Odkupiciela, und dass er ihn sieht. I on go wtedy zobaczy. Liebe Geschwister, ich glaube nicht, dass es einem von uns so schwer geht wie Job. Drogie braterstwo, ja myślę, że nikomu z nas nie powodzi się tak źle jak Jobowi. Aber von ihm dürfen wir seine Überzeugung lernen. Ale od niego możemy nauczyć się jego przekonania. Wenn es uns auch mal schwer geht. Jeśli nam źle się powodzi. Wenn wir durch Krankheit gehen. Kiedy będziemy przechodzić przez chorobę. Oder wenn uns unsere Freunde sehr weh tun. Albo jeśli nasi przyjaciele będą nam sprawiali przykrość. Dass wir daran festhalten, ich weiß, dass der Herr Jesus lebt. Abyśmy wiedzieli, że nasz Odkupiciel żyje. Und wenn alles mal vergeht, ist der Herr Jesus der Letzte auf der Erde. A jeśli wszystko przeminie, to Pan Jezus będzie jako ostatni na tej ziemi. Und wenn wir nicht mehr auf der Erde sind, jeśli my już nie będziemy tu na tej ziemi, dann sind wir bei ihm. To będziemy tam w górze u Niego. Und sehen ihn. I Jego będziemy oglądali. Die Freunde sagen noch dies und jenes. Dann schweigen sie. Dann sagt Hiob noch etwas. In Kapitel 40 sind seine Worte zu Ende. Kapitel 40, Kapitel 31, Vers 40. W rozdziale 31, Vers 40. Ja. Aha, skończyły się słowa Joba. Die drei Freunde hören auf zu reden. Przyjaciele znów się odzywają. Elihu, ein junger Mann, spricht zu Hiob. Elihu, młody mąż, mówi do Joba. Ab Kapitel 38 spricht Gott selbst zu Hiob. W rozdziale 38 przemawia Bóg do Joba. Gott spricht zu ihm über die Größe der Schöpfung. Bóg mówi do niego o wielkości stworzenia. Und was er alles in der unbelebten Natur gemacht hat. I to, co on naturze uczynił, stworzył. Und dann sagt Gott zu Job in Kapitel 40. Wtedy Bóg mówi do Joba w rozdziale 40. Willst du mich zurechtweisen? Chcesz mnie usprawiedliwiać? Und Hiob antwortet, ich bin zu gering in Vers 4. A Job mówi, jestem za mały. Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Ja kładę swoją rękę na usta. Und dann spricht Gott weiter. I Bóg mówi dalej. Über seine Größe in der belebten Natur. O wielkości stworzenia. Und dann hört Gott auf. Bóg kończy. Und Hiob sagt in Kapitel 42 zu Gott. Wtedy mu w wierszu w rozdziale 42 praca się Job. In Vers 2. W drugim wierszu. Ich weiß, dass du alles vermagst. Wiem, że ty wszystko możesz. Dass kein Vorhaben vor dir verwehrt werden kann. Nein, dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Er hat gesagt, er sagt, dass er beurteilt hat in Vers 3, was er nicht verstand. Oder lies, so habe ich denn beurteilt, was ich nicht verstand, Dinge zu wunderbar für mich, die ich nicht kannte. Któż jest w stanie zacząć twój zamysł? Wie viele Verse hast du? Ist ja drei, aber... In drei, zweite Hälfte. Ale to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, o których nie rozumiałem. Er sagt, ich will nicht mehr reden. On mówi, ja nie chcę dłużej mówić. Ich hatte von dir gehört. Ja o tobie słyszałem. Aber jetzt habe ich dich gesehen. Ale teraz ciebie widzę. Und Hiob, der Mann, der in der Asche sitzt. I ten mąż, który siedział wcześniej w popiele. Er sagt in Vers 6. Mówi w wierszu 6. Ich verabscheue mich und bereue in Staub und Asche. Odwołuję moje słowa i kajam się w proch i popiele. Er sagt, Gott, es tut mir sehr leid. Ja mówi, Boże, to... Jest mi z tego powodu bardzo przykro. Und er sagt, Gott, du vermagst alles. I Bóg mówi... Job, also. Gott hat seine Krankheit noch nicht verändert. Aber vermagst alles, wie in Vers 1, in Vers 2 steht. Du vermagst alles. Ich weiß, dass du alles vermagst. Aha. Ja wiem, że ty wszystko możesz. Job mówi do Boga, ja wiem, że ty wszystko możesz. Seine Krankheit ist noch nicht verändert. Jego choroba jeszcze się nie skończyła. Aber Hiob ist verändert. Ale Job się zmienił. Hiob ist Gott begegnet. Job wyszedł naprzeciw Bogu. Und Hiob sagt Gott, du kannst alles. I on mówi, Boże, ty możesz wszystko. Er weiß, dass Gott mit einem Wort Himmel und Erde gemacht hat. On wiedział, że Bóg mocą swojego słowa uczynił niebo i ziemię. Dass das der Herr Jesus ist, durch den und für den alles gemacht ist. On wie, że on to przez niego, przez jego słowo wszystko się stało. Der Jesus hat einmal gesagt, es gibt Dinge, die sind bei Menschen unmöglich. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Pan Jezus kiedyś powiedział, u ludzi, u Boga nie jest żadna rzecz niemożliwa. Und Hiob sagt, Gott, du kannst alles. Job mówi do Boga, ty możesz wszystko. Und wenn es uns auch nicht gut geht, kiedy nam źle się powodzi, wünschen wir uns gegenseitig die Überzeugung, życzymy sobie tego przekonania, dass Gott alles kann. Że Bóg wszystko może. Und wenn er im Moment es nicht tut, a jeśli on tego w danym momencie nie czyni, dann hat er einen Grund dafür. To on ma powód, dlaczego tego nie robi. Im gleichen Moment sagt Gott zu Eliphaz, w tym samym momencie mówi Eliphaz, mein Zorn ist gegen dich und deine beiden Freunde entbrannt. Mój gniew rozpalił się na ciebie i na pozostałych przyjaciół. Ihr habt nicht geziemend von mir gesprochen. Żeście niegodnie o mnie mówili. Am Ende von Vers 8 so Hiob hat geziemend von mir gesprochen. Pod koniec wiersza 8 Job o mnie się godnie wyrażał. Und Gott hat gesagt, Eliphaz, geh mit deinen beiden Freunden zu Hiob. Ja, Bóg mówi do Eliphaza, weź swoich dwóch przyjaciół i udajcie się do Joba. Und sag Hiob, er soll für euch beten. I on ma, Job ma się za wami modlić. Die drei Freunde kommen zu Hiob. I ci trzej trzech przyjaciół przychodzi do Joba. Und Hiob sagt nicht, da habt das mal. Job nie mówi, co wy chcecie teraz? Ihr habt einen Fehler gemacht. Wy żeście uczynili błąd. Gut, dass ihr den jetzt einseht. Dobrze, że się tak teraz wam stało. Nein, Hiob betet für seine Freunde. Nie, Job modli się za swoich przyjaciół. Und im gleichen Moment wird Hiob wieder gesund. I w tym samym momencie Job staje się znowu zdrowy. Gott zeigt, dass er alles vermag. Bóg udowadnia, że on wszystko może. Und dann lesen wir noch, dass Gott ihm von allem das Doppelte gibt. Bóg daje mu wszystko podwójnie. Er bekommt doppelt so viel Kleinvieh, doppelt so viel Kamele, doppelt so viel Rinder, doppelt so viel Esel. On otrzymuje dwukrotnie trzody, dwukrotnie wielbłądów, dwukrotnie osłów. Und er bekommt nochmal 10 Kinder. I znowu otrzymuje 10 dzieci. Wieder 7 Söhne und 3 Töchter. Znowu 7 synów i 3 córki. Weil Kinder nicht vergehen. Dzieci nie przemijają. Hat Hiob jetzt in der Ewigkeit doppelt so viel Kinder. Teraz w wieczności ma dwukrotną liczbę dzieci. Dwukrotnie tyle dzieci. Jakobus sagt, von dem Ende Hiobs habt ihr gehört. Liście Jakuba jest napisane, już słyszeliście o końcu życia Joba. Dass der Herr barmherzig ist. Że Bóg jest miłosierny. Hiob ist so gesegnet worden. Job został tak obdarzony błogosławieństwami. Und er hat noch 140 Jahre gelebt. Er hat noch jeszcze żyć 140 lat. Und 4 Geschlechter gesehen. I widzi 4 pokolenia. Und er hatte 3 Töchter. Miał 3 córki. Die waren schöner wie alle anderen Mädchen. Były one piękniejsze niż wszystkie inne. Ist es nicht bewegend, diese Überzeugung von hier? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Czyż nie jest poruszające przekonanie Joba? Ich weiß, dass du alles vermagst. Ja wiem, że mój odkupiciel żyje. Ja wiem, że ty wszystko możesz. Wir wollen einen letzten alten Mann noch ansehen. My chcielibyśmy się jeszcze jednego ostatniego męża oglądać. 2 Timoteusz 1. 2 Timoteusza 2. Drugi jest to Tymoteusz. In Vers 12 steht: Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Kapitel 1, Vers 12. Das steht drin: Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ja wiem, komu zawierzyłem. Paulus ist ein alter Mann. Paweł jest starym mężczyzną. Er wird bald sterben. On wkrótce umrze. Er schreibt an seinen Freund Timotheus davon. On pisze o tym do swojego przyjaciela Tymoteusza. Es ist sein letztes Schriftstück. To jest ostatni fragment jego pisma. Er hat sich mit Timotheus immer gut verstanden. On się dobrze rozumiał z Tymoteuszem. In dem Jahr, wo er diesen Brief schreibt, w tym roku, w którym pisał ten list, wird er in Rom getötet. Został w Rzymie zabity. Er ist ganz alleine. On jest samotny. Er sagt in Vers 15, mówi w wierszu 15, du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Wszyscy, którzy byli ze mną w Azji, odwrócili się ode mnie. Er hat da 3 Reisen gemacht. On wykonał 3 podróże. Vielen Leuten das Evangelium verkündigt. Wielu ludziom głosił Ewangelię. Viele haben geglaubt. Wiele uwierzyło. Jetzt saß er im Gefängnis. A teraz siedzi w więzieniu. In Kleinasien sind diese Versammlungen, wohin der Herr Johannes die Sendschreiben hinschreibt. Asi były te zgromadzenia, do których później pisze Jan listy. Er sagt, sie haben sich von mir abgewandt. Oni wszyscy się ode mnie odwrócili, pisze tutaj. Sie sind nicht ungläubig geworden. Oni nie stali się niewierzący. Aber sie haben gedacht, Paulus, du machst es zu wild. Ale oni myśleli, Pawle, ty robisz to wszystko zbyt dziko. Paulus, du bist zu extrem. Paweł, ty jesteś zbyt ekstremalny. So muss man das nicht machen. Tego tak nie musisz robić. Man kann das auch etwas lockerer machen. To możesz troszkę w luźniejszy sposób robić. Das ist auch heute bei manchen Christen so. I to jest również dzisiaj wśród wielu wierzących. Keiner besuchte Paulus mehr. Nikt go już więcej nie odwiedzał. Sie gehen nicht verloren. Oni nie idą na zatracenie. Aber für Paulus war das schwer. Ale dla Pawła było to bardzo dass ciężko, sie ihn verlassen haben. Że oni go pozostawili. In Kapitel 4, Vers 16 schreibt er, bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Wer eine Gerichtsverhandlung hatte, ist keiner mehr von den Freunden gekommen. Vielleicht haben sie auch etwas Angst gehabt. Być może trochę się bali. Die Jünger waren auch alle in der Nacht geflohen. Tamtej nocy też wszyscy uczniowie uciekli. Vielleicht haben die Gläubigen gedacht, wenn Paulus verurteilt wird. Być może wierzący myśleli, jeśli Paweł będzie sądzony. Wird man auch noch nachforschen, wer zu ihm gehalten hat. Będzie się chciało, będą szukali, kto do niego należy. Da ist keiner mehr zu ihm gekommen. I dlatego nikt do niego nie przyszedł. Verstehen wir, wie traurig Paulus ist? Czy widzicie, jak smutny był Paweł? Nachdem er ein Leben lang für den Herrn Jesus gearbeitet jak hat. Jak on przez całe swoje życie pracował, przez długi okres życia, swojego życia pracował dla Pana. Und jetzt ist er so allein. A teraz jest samotny. Das kann uns auch mal passieren. To i może również nam się przytrafić. Dass sich Freunde zurückziehen. Że przyjaciele nasi się wycofują. Dass wir uns alleine fühlen. Czujemy się samotni. Paulus sagt, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ale Paweł mówi, ja wiem, komu zawierzyłem. Er sagt nicht, ich weiß, was ich geglaubt habe. Nie mówi, ja wiem, czemu zawierzyłem. Der Herr Jesus hat ihm ganz viel Einsicht gegeben in seine Gedanken. Bóg posiadał bardzo duży wgląd w swoje myśli. Aber daran richtet Paulus sich nicht auf. Ale on się tego nie trzymał. Er sagt, ich weiß, an wen ich geglaubt habe. On mówi, ja wiem, dla kogo ja zawierzyłem, komu ja zawierzyłem. Und er sagt, der versteht mich. On mówi, on nie rozumie. Einmal war er vorher ganz alleine im Gefängnis. On wcześniej był zupełnie samotny w więzieniu. Da ist der Herr Jesus nachts zu ihm gekommen. Wtedy przyszedł do niego Pan Jezus. Und hat gesagt, Paulus, wie du von mir gezeugt hast in Jerusalem, so sollst du auch in Rom zeugen. I on powiedział mu, tak jak ty o mnie świadczyłeś, w Jerozolimie, tak będziesz świadczył o mnie w Rzymie. Der Herr Jesus war bei ihm. Pan Jezus był przy nim. Als er sich bekehrt hat auf dem Weg nach Damaskus. Kiedy on się nawrócił w drodze do Damaszku. Und der Jesus zu ihm sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Zawołał, Saul, Saul, dlaczego mnie prześladujesz? Da sagt Paulus, wer bist du, Herr? To Paweł pyta, Panie, kto ty jesteś? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Na zach Paulus, was soll ich tun? Paweł mówi, Panie, co mam czynić? Und dann hat Paulus mit dem Herrn Jesus gelebt. I od tego momentu Paweł żył z Bogiem. Und der Jesus hat zu Ananias gesagt. Pan Jezus powiedział do Ananiasza. Er ist mir ein auserwähltes Gefäß. To jest moje wybrane naczynie. Aber wird um meines Namens willen viel leiden. Ale z powodu mojego imienia będzie wiele musiał wycierpieć. Und Paulus hatte ein schweres Leben. Paweł miał bardzo trudne życie. Ich will über eine Sache erzählen. Ja bym chciał o jednej rzeczy opowiedzieć. Bevor er angefangen hat, seine Missionsreisen, kiedy on rozpoczął swoje podróże misyjne, hat der Herr ihn mal in den dritten Himmel entrückt. Pan pochwycił go do trzeciego nieba. In 2. Korinther 12 erzählt er das. On opowiada to w 2. Korinthian 12. Da war er im Paradies. Da on był w raju. In Vers 7 sagt er, da ich habe Worte gehört. Da w wierszu 7 mówi, słyszałem słowa. Vorher sagt er, ich kenne einen Menschen, aber er war selber. On mówił, ja słyszałem o ludziach, którzy to przeżyli, ale teraz byłem tam sam. Aber später hat er einen Dorn im Fleisch bekommen. Ale później otrzymał cień na swoim ciele. Auf seiner ersten Missionsreise. Pierwszej podróży misyjnej. In Apostelgeschichte 14. W Dziejach Apostolskich 14. Ist er in Ikonium gewesen. Był w Ikonium. In Vers 6 ist er weitergegangen. Nach Lystra und Derbe. Potem udał się do Listry i Derbe. In Lystra hat er einen Mann geheilt, der kraftlos war von Mutterleib an. Listrze uzdrowił człowieka, który był chromy od urodzenia, uszczusny. Der niemals gegangen war. Dann hat es einen Aufruhr gegeben. Einen Aufruhr gegeben in der Stadt. Aha. I to się rozeszło w mieście. In Vers 19 steht, dass aus Antiochien und Ikonium Juden ankamen. Dalej pisze, że z Ikonium z Antiochii przybyli Żydzi. Und dass sie die Volksmengen überredeten und Paulus gesteinigt haben. I przekonali lud i ukamienowali Pawła. Er spricht davon in 2. Korinther 11. On mówi o tym w 2. Korinthian 11. Dass er einmal gesteinigt worden ist. Że on został raz ukamienowany. Wisst ihr, wenn man gesteinigt wird, dann heben Leute dicke Steine auf, um einen tot zu werfen. Jeśli ktoś jest kamienowany, to ludzie biorą duże kamienie i rzucają, aby kogoś zabić. Außerhalb der Stadt haben sie ihn gebracht. Als junger Mann hatte er das bei Stephanus erlebt. Und jetzt werfen sie die Steine auf ihn. Und wenn man einen Stein ihn will, dann versucht man nicht seine Beine zu treffen. Auch nicht seine Arme oder seinen Körper. Man zielt die Steine auf den Kopf. Celuje się kamienie w głowę. Und da haben sie geworfen. Wtedy go rzucali. Und dann brach Paulus zusammen. Wtedy Paweł się załamał. Und dann lag er da. I leżał tam. Sie meinten, er sei gestorben. I oni myśleli, że on umarł. Wie sie weggegangen sind, jeśli oni odeszli, ist Paulus aufgestanden. Paweł wstaje. Und hat weiter gepredigt. I dalej zostawał. Und hat noch zwei Reisen gemacht. I jeszcze dwie podróże wykonał. Aber Paulus sagt, Gott hat mir einen Dorn im Fleisch gegeben. Ale Paweł mówi, Pan dał cień na ciele moim. Und er hat 2-3 Mal gebetet, dass Gott das doch wegnimmt. I Paweł modlił się, aby Bóg mu to zabrał. Gott hat gesagt, an meiner Gnade genügt dir. Ale Bóg, Pan powiedział do niego, wystarczy ci na łasce mojej. Paulus hieß ja früher Saulus. Paweł nazywał się wcześniej Saul. Das erste Mal, dass wir seinen Namen Paulus lesen, po raz pierwszy o jego imieniu Paweł czytamy, ist in Kapitel 13, Vers 9. 13. rozdziale, 9. wierszu. Saulus aber, der auch Paulus heißt. Saulus war nicht der Paulus. Paulus ist wahrscheinlich sein römischer Name. Paulus, to jest prawdopodobnie jego rzymskie imię. Er hatte ja römische Staatsbürgerschaft. On miał obywatelstwo rzymskie. Und Paulus heißt der Kleine, der Geringe. Paweł oznacza ten mały, nieznaczący. Paulus war wahrscheinlich nicht so groß von Körpergröße. Paweł prawdopodobnie nie był z postury postawnym, wysokim mężczyzną. Aber dazu kam, dass sie ihn gesteinigt hatten. Ale do tego jeszcze doszło, że go ukamienowali. Wir lesen mal 2. Korinther 10, Vers 10. Czytamy z 2 Korinthian 10, 10. Denn die Briefe, zwar sagt man, sind gewichtig und kräftig, aber die Gegenwart des Leibes ist schwach und die Rede verächtlich. Opowiadają listy, wprawdzie ważkie są i mocne, lecz jego wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego. Wenn Paulus einen Brief schrieb, der war geschliffen. Paweł pisał list, on był dopracowany. Da hat Gott ihm geholfen, durch Bóg seinen mu, Geist. Bóg mu w tym dopomagał przez swojego ducha. Aber wenn Paulus anwesend war, a kiedy Paweł był obecny, und geredet hat, mówił, stand da ein kleiner Mann. Tam stał taki mały człowiek. Manche wären gerne groß. Niektórzy chcieliby być duzi, wielcy. Paulus sagt, mein Leib war schwach. Paweł mówi, moje ciało było und er sagt, słabe. Die Rede verächtlich. A mowa jest do niczego. Vielleicht hatte Paulus einen Sprachfehler. Być może Paweł miał jakiś błąd wymowy. Vielleicht war ein dicker Stein auf den Mund geflogen. Und noch ein dicker Stein. Und er konnte nicht mehr so klar reden. Być może otrzymał kamień w twarz w jedną albo w drugą stronę i nie mógł już tak wyraźnie i poprawnie wypowiadać słów. Konnte Gott Paulus nicht eine gute Rede geben? Czy Bóg nie mógł w stanie podarować Pawłowi dobrej przemowy? Wir lesen aus dem Galaterbrief. Tam jest Galacja. Kapitel 4. Rozdział 4. Vers 13. Wiersz 14. Ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe. 4, Vers 13. Wiersz 13. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym... Zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelium. Und die Versuchung für euch, die in meinem Fleisch war, habt ihr nicht verachtet, sondern noch verabscheut. I chociaż stan mu cielesny stawił was na próbę, to jednak nie zgardziliście mną. Sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Jesus Christus. Nie wpłynęliście na mnie, ale nie przyjęliście jako anioła Bożego. Er sagt Galater, wenn ich bei euch war, ihr wart sehr lieb zu mir. On mówi Galacjanie, jeśli ja u was byłem, wy byliście dla mnie bardzo mili. Und dann sagt in Vers 15, mówi do mnie w wierszu 15, denn ich gebe euch Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Albowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, to upalibyście sobie oczy i mnie je oddali. Vielleicht bei der Steinigung in Lystra może podczas kamienowania w Listrze haben Steine sein Auge getroffen. Kamienie trafiły w jego oczy. Vielleicht konnte er nicht nur gut flüssig reden. Być może nie mógł płynnie mówić. Vielleicht konnte Paulus auch nicht so klar sehen. Być może on nie mógł tak jasno, jaskrawie wszystkiego widzieć. Und wir wissen alle, wenn jemand mit den Augen Probleme hat, my wiemy, że jeśli ktoś ma problemy z oczami, das ist schwer. To jest to bardzo trudne. Man selbst weiß manchmal gar nicht, wie man ihn angucken soll. To czasami nie wiemy, jak pan mu spojrzeć w oczy. Und Paulus sagt, Galater, ihr habt mich so lieb gehabt. Am liebsten hättet ihr eure Augen mir gegeben. A on mówi do Galacjan, wy mnie tak miłowaliście, że chcieliście własne oczy mi oddać. Für jeden, der das Wort Gottes predigt. Dla każdego, kto głosi słowo. Ist es schön, wenn er den Zuhörern in die Augen sehen kann. To jest to miłe, jeśli on może słuchaczom spojrzeć w oczy. Vielleicht war das der Dorn im Fleisch bei Paulus. Być może to było tym cierniem w ciele Pawła. Paulus hat so viele geheilt. Paweł tak wielu uzdrowił. Aber Gott sagt zu Paulus, ale Bóg, Pan mówi do Pawła, Paulus, meine Gnade genügt dir. Wystarczy ci na łasce mojej. Paulus schreibt in Kapitel 6, Vers 11, w rozdziale 6, 11 pisze, seht, welch einen langen Brief ich euch geschrieben habe mit eigener Hand. Patrzcie, jaki wielki, jak długi list napisałem do was własnoręcznie. Normalerweise hat Paulus die Briefe diktiert. No, normalne było to, że Paweł dyktował listy. Andere haben sie ihm geschrieben. Inni go pisali. Den Galaterbrief hat er selber geschrieben. A list do Galacjan napisał własnoręcznie. Weil sie ihn so lieb gehabt haben. Gdyż oni go tak bardzo miłowali. Bei mir steht bei langem Brief eine Anmerkung. U mnie w Biblii przy słowach długi list stoi podnośnik. Habt ihr die in Polnisch auch? Czy mamy go w polskim? Da steht, man kann das auch übersetzen, mit welch großen Buchstaben. Jak z wielkimi literami. Er hat ganz groß geschrieben. On pisał bardzo duże litery. So schlecht konnte er sehen. Już tak źle mógł widzieć. Und deshalb ist der Brief ganz lang geworden. Dlatego stał się taki długi. Aber er wollte ihn selber schreiben. Ale on go chciał napisać własnoręcznie. Ich habe jetzt gar nicht gesprochen über die ganzen Leiden, die er in seinem Dienst gehabt hat. Ja nie opowiadałem o wszystkich jego cierpieniach, które dotknęły go podczas jego służby. Aber weil er im Paradies war. Ale kiedy on był w raju. Und das alles sehen durfte. Mógł to wszystko oglądać. Hat Gott ihm etwas gegeben, um ihn klein zu halten. To mu coś podarował, aby utrzymać go dalej małym. Und zuletzt i na koniec war ganz alleine im Gefängnis. Pozostaje zupełnie sam w więzieniu. Und es dauert jetzt nicht mehr lange, dass der Herr sagt, Paulus kommt zu mir. Nie potrwa jeszcze długo, a Pan go powoła do siebie. Und da sagt er, ich weiß, wem ich geglaubt habe. I powie, ja wiem, komu zawierzyłem. Wie wichtig war das, Paulus, den Herrn Jesus zu kennen. Jakże ważne było dla Pawła poznać Pana. Und wie sehr hat Paulus sich auf den Herrn Jesus gefreut. Jakże bardzo cieszył się Paweł na Pana Jezusa. Das waren vier Männer. To było czterech mężów. Ein Junge. Jeden młody. David war vielleicht noch keine 20. David prawdopodobnie nie miał jeszcze 20 lat. Aber er hat gesagt, ich weiß, dass Gott für mich ist. Ale on powiedział, ja wiem, że Bóg jest ze mną. Der Blindgeborene war etwas älter. Ten ślepiec był troszeczkę starszy. Er hat auch Widerstand gekriegt. On też spotkał się ze sprzeciwem. Er sagt, ich weiß, dass ich einst blind war und jetzt sehe. Ja wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Wie schwer hat es Hiob gehabt. Jakże trudno miał Job. Und er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja, i on powiedział, ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Und als letzter wird er auf der Erde stehen. I jako ostatni stanie na tej ziemi. Und ich werde ihn mit meinen Augen sehen. Ja będę oglądał go moimi oczami. Und er sagt, Gott, du vermagst alles. Ich weiß, dass du alles vermagst. Ja, mówi, ja wiem, Boże, że ty wszystko możesz. Ty możesz wszystko. Welche Überzeugungen? Jakieś przekonania. Und Paulus sagt, A Paweł mówi: Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ja wiem, komu zawierzyłem. Wenn ihr auch vieles vielleicht vergesst von gestern und heute. Jeśli wiele zapomnicie z wczorajszego wieczoru i dzisiejszego, trägt diese fünf Überzeugungen in euer Herz. To zapamiętajcie sobie te wypowiedzi, przekonania w swoich sercach. Dass sie euch in vielleicht schweren Tagen stärken. Aby mogły was w trudnych chwilach wzmocnić. Aufzuschauen auf den Herrn Jesus und auf Gott. Spoglądać na Pana Jezusa i na Boga.